jeg i skolen altid æret kong Beadotta. Tænk, jeg var jaloux på Tove, som kongen kunne lide. Hun fik sin entré ved Hove på denne melodi. Valde, valde, valde, oh, Tove, sagde jeg valde. Altid straks parat, jeg var, hvis du på mig kaldte. Valde, valde, valde, oh, alt for du mig til. Valde, du kan skalte, du kan alte, som du vil. Klingelinge vagtparaden med trommer og horn. Rækker flot igennem gaden, sit tambourmajor. Han får kønne pigers hilsen fra vinduerne sandt. Mens jeg synes jo bedst om Nielsen, den søde dirigent. Valde, valde, valde, oh, pigerne sagde han valde. Altid straks parat, jeg må, hvis du på mig kalde. Valde, valde, valde, oh, alt får du mig til. Valde, du kan skalte, du kan valde, som du vil. Jeg kan blive voldsomhed af på filmen at se. Frederik bliver hurtig ked af, nemmer jeg så be. Om den søde her Silander, og sikken et mod. Skoletøse gamle tanter, de ligger for hans fod. Valde, valde, valde, oh, pigerne sagde han valde. Altid straks parat, jeg var, hvis du på mig kaldte. Valde, valde, valde, oh, alt får du mig til. Valde, du kan skalte, du kan valde, som du vil.